kondur. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen kara kondur. Kurban olam sarı gelin, gel testini bizde testini bizde doldu. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Sabah oldu namazını kıl Fadime. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fadime. Yar boynumun borcu musun? Şu dağların borcu musun? Yar boynumun borcu musun? Kurban olam nazlı gelin, sen kötünün harcımısın. Kurban olam sarı gelin, sen kötünün harcımısın. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu namazını Fadime.